minarenin alemi, aman aman. Kaşları kudret kalemi, madem doktor değildin dalgalı güzelim, niçin açtın yârimi? Madem doktor değildin dalgalı güzelim, niçin açtın yârimi? Minareden at beni, aman aman. İn aşağı tut beni, ak gerdanın üstünde dalgalı güzelim, ninni tut uyut beni. Ak gerdanın üstünde dalgalı güzelim, ninni tut uyut.